Bueno, pues ahora sí que nos vamos alí a Ribeira Sacra, capital de Ribeira Sacra. Sí, señor. E vamos a falar, pois, con o noso correspondente, sí, nese apartado de quen se preguntou. Claro. E vamos a falar, pois, con... Xosé Manuel. Con Xosé Manuel. Ven. Que esta tarde deu-me unha ambexa, puxo-me os dentes largos. Ah, sí. Sí. A mí tamén, tanto él como... Anda que non vexas un neniño. Ofreciéndole caldo de berzas, co que me gusta a min. E algo máis, non? Sí, e algo máis tamén había. Dámaslle boas tardes, veña. Moi boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Que me andades latricando por aí. Andas publicando cousas que... Cuídame, por favor. Que poñen os dentes largos a outros. E logo, Armando, non se pode facer caldo de berzas en o Hospitalet? Ou en Barcelona? Sí. Ou en Puchardá? Pero sí, que a auga non é a merma. Non... Ah, será a auga o que ten o mérito. Sí, claro. Sí, sí, sí. Seguro? Seguro, sí, seguro. Home, parte do mérito terá. Sí. Bueno, pero... moitos domingos vou aí que a un restaurante duns amigos, como moitas das veces, pois, caldo. Sí, sí. É lógico. Eu digo, o que fai, divulgar todo nas redes sociais, Claro que sí, claro que sí. No, no, pero esas cousas van ben. Efectivamente. Todo se sabe, todo se sabe, hoxe nas redes sociais non como publiques, enterase todo o mundo. Sí. Pero faltaron detalles máis enxebres para que sexa todo xa en galego total. Sí. A cunca de barro. Ah, sí, esa cunca de barro. Porque din os vellos que saben mellor. Home, eso está constatado. Ou sí, que sí, me podes dicir vos? No, no, pues... mira, o caldo... Pero xa, falando en serio, Sí, sí. Eco caldo debese tomar en cunca, pero nunca en prato. Ten que ser. É unha cunca de caldo, non un prato de caldo, unha cunca de caldo. Claro, eu cando vou á casa, non querías caldo, por todas as cuncas. Ten que ser de loza, non é de barro. Cunca, non prato. Bueno, hai de loza, hai de barro queimado, é dicir, ten que ser barro non sabes do forno. Sí. Que pasa co barro lisado. suele en fin desgastarse máis, dicir que vai impurezas, que non sei que, pero bueno. Por eso eu dicía de... Pero bueno, tiña boa pinta no Facebook ou non? Sí, sí. Sí, hombre, anda, perdón, dando porquiño non vexas. Verdade. Vale. E despois o avecrén galego, hombre, que é o unto. Que se quite todo o avecrén, Sí, sí, sí. Que lle poñen que quere, perdón, de aí unto. Moi ben. Bueno, quedoume ben, Sí, sí, sí, sí, no, en a casa dixeron bueno, que perfecto. Sí, sí, sí, non sí, me puxeron pegas. O sea que xa contento. Hombre. Moi ben, vale. O sea que me estou facendo experto en calduxar. En calduxar, exactamente. Sobre todo comida de culler. Sí, vale, sí. Porque, en este tempo é conveniente, non demais. Este era de berzas, pero hai dúas semanas, en plan coña, dixen os sogros, que bueno, que os invitaba a un caldo se facía falta, e tomaron má palabra. Eu pensei que non má tomarían, pero tomaron má. E digo, bueno, pois xa que me metín neste berenxenal, terei que sair del. Claro. E inviteinos. Hombre. Foi o hai dous sábados. Sí. E era, en este caso, era de grelos. Sí, ajá, sí. Pero o sogro recuncou. Ah. Eu creo que non me pediu o tupper por orgullo. Sí, sí. O sea que quedei ben, Hombre. Quedei ben, quedei ben. Eso vai ben, moi ben. Sí, señor. Bueno, sí, entramos señor en fariña. Vamos a entrar en fariña. Eso. Ya empeza a prestar porque están caindo unhas xadas por aquí que... Sí. Destas de branquexar. Sí. O sea que o caldo benvido é. Hombre. Toda comida de cullera para este ahora, tempo precisamente. Entra perfecto. Sí, sí, sí. Para combater o frío. Sí. Muy bien. Se queredes, empezamos co os gusta, se non me gusta. Pues vale, sí, señor. Vamos, empezamos por... Polo que queiras. Polo ajustame logo. Ah, eso. Sí. Pues mira, ajustame que o galego aumente no Bierzo e na Seabra. Ah. Sanabria. Sí, sí, no. Territorios do antigo reino de Galicia, como sabedes. Sí, sí. Aprendizaxe da nosa lingua aumenta en máis dun cento de alumnos nesta zona. Está moi, moi ben. Supera xa os 1.100 estudantes e neste este curso, 8 mestres e 4 profesores impartirán clases en 19 centros adscritos. Uh-huh. Entre esos centros está, pues tamén hai que dicilo, a Escola Oficial de Idiomas de Ponferrada. Ah. O sea que gústame, hombre, que o galego se teña ben, claro, que xente que se preocupe por él, e que na, nos lindeiros, sí, sí, alén sí, do rego das patacas, pero con cultura galega, sí, sí, e con simpatía e sensibilidade por a nosa lingua, uh-huh, haxa, pois, este número de estudantes, 1100, pues neste ano, neste sí, curso. Sí. Moi ben. O sea que moi ben, gusta, me estou moi contento. Sí, sí, señor. Nos tamén. Son veciños do Berzo e de Sanabria. Sí, señor. Tamén me gusta que o Celta sega vivo na Copa do Rei, onte eliminou o Eibar, na partido de volta, en Balaídos, se gañou 1-0 con gol de penalti de Aspas. O sea que temos o Celta e xa na seguinte eliminatoria da Copa do Rei. Moi ben. E aproveitando o tema fútbol, tamén me gusta, evidentemente, que o Lugo, o equipo de aquí da miña provincia, sexa actualmente co-líder da Liga Adelante, a de toda a vida a segunda división. Ten 29 puntos, está no liderando, compartindo posto co Huesca. O sea que mira, Lugo e ustedes un modesto. Sí, señor. Este ano está pendedicado a la arriba. Sí, señor. No alto da clasificación. Chufando diso, que sexa por moito tempo. A ver, sí, señor, pode dar a badalada de subir a primeira. Pero bueno, de momento, a disfrutar desa posición, que está moi ben. Hai 5 anos houve un belvichano xogando aí no Lugo. Sí, un? Sí. Un belvichano. Quen? Un chaval de Belviche. Sí, sí, sí. Sí, xogando aí. Ajá. Bueno, un tal Roberto. Constame que ten varios cataláns. Sí. Bueno. Lo están facendo ben, o sea que... Sí, sí, sí. Puño que encantados tamén con xugar, claro, e vivir e comer en Lugo. Hombre. Claro que sí. Seguro. Claro que sí. E tamén me gusta... Máis justame, veña. Que a Xunta fixará un máximo de visitantes nas Illas Ons e tamén estuda baixar o número de visitantes nas CIES. Ah. No plan reitor de usos e xestión do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, que se deu a coñecer hoxe, sí, a Xunta propón limitar a 1.800 as persoas que acudan cada día a SONS, e baixar das 3.000 que ata agora están fixados para visitar o día as Illas CIES. Moi ben, moi ben. Tamén se busca reforzar o control para a conservación das illas e do entorno natural, e tamén o control, como non, para que se cumpran estes máximos, sí, na venda de pasaxes. Vale, e non pase, hombre, o que pasou, como sabéis, neste verán, que a sobrevenda, sí, sí, de pasaxes, e que, bueno, despois houve lío, non? Entón, pois, queres evitar que se repita isto, e vale, que non pase o que... O aforismo popular sería: a avaricia rompe a saca, non? Sí. Pois esperemos que non pase eso, e bueno, todas as medidas benvidas son para regular o tránsito de visitantes e para que se conserven por moitos anos estas illas que son, bueno, son unha das maravillas galegas. Para iso, exactamente, para iso. Sí. Tambén me gusta que a Xunta aumente para este 2018 a oferta de emprego público. Sí. Quedaron sin activar prazas no 2017. Este 2018, pues, puxeronse máis a obra, de cara a 2018, digo, e vanse sacar 2.405 prazas de emprego público. En abril, como sabedes, aprobaronse 1.043 para educación, e agora aprobaronse hoxe 2.405 prazas de cara ao ano que ven. Unhas 1.600 serán para os Sergas, falta fai. Sí, desde logo. Problemas en hospitais, de servizo. Sí, sí. E o resto para diferentes postos de administración autonómica. Uh-huh. Aprobarase, bueno, aprobou hoxe, como vos digo, e unha novidade tamén é que Feijóo, o goberno galego, di que este ano haberá máis reservas para persoas con discapacidade. Vale, o sea, a ver se acerta. Se aumentará bastante en relación a anteriores convocatorias o número de persoas que podan acceder con a emprego público. Sabes que hai que fazer unhas reservas para persoas con discapacidade. Este ano esa reserva será en máis efectivos. Vale. Sí, sí. O sea que tamén me gusta tanto a oferta de emprego público. Boa noticia, sí, sí. Habrá moita xente que lle veña ben. E tamén, bueno, que se siga pensando no, nos menos capacitados e que se reserven máis prazas para, para eles. Hombre, lógico. Pasamos ao non me gusta. Ahora pasamos aos non me gusta. Ese es que molestan un chisquiño. Un chisquiño. Este ano, este ano. No día de hoxe, hai máis gustames que non me gusta. Sin embargo, sabedes que a semana pasada foi ao revés. O sea, que eso vai como vai. Sí. Non me gusta, por exemplo, continuando co tema fútbol, a eliminación do Deportivo da Copa do Rei, así como pasou o Celta, o Deportivo non, non o fixo. Foi eliminado onte por As Palmas e malia gañar nas Palmas, na, no terreo insular, por 1-3. O sea que foi un gran partido, estivo aí a piques porque o As Palmas gañaran en Balaídos, gañaran en Riazor, por 4-1. Vaya. Fora unha malleira en toda a regla, houve moitas críticas polo adestrador e a raíz de iso, pues, chimparon a Mel. Entón, agora, tiña moi difícil, pero estivo, quedou na beira. Sí, nadou, sí, nadou, pero morreu antes de chegar á beira. Vale. Un a tres, cun a catro, empataría a eliminatoria, habría a opción de prórroga, pero quedou aí, un a tres. Un bo partido, a puntiño, pero a puntiño. Chegou, non foi dabondo pasar a eliminatoria. Pasa As Palmas e quedase apeado o Deportivo. O Deportivo, sí. Outro equipo, un dos dos equipos galegos que quedaba na, na competición. E non me gusta, non me gusta tampouco que, xa o comentamos meses atrás, coido, pero bueno, agora volve a ser noticia, que o uso do móvil ao volante se dispare en Galicia. Hostia. Dispárase en todo o estado, pero en Galicia, sí, sí, pois... En Galicia leva a palma, non? Bueno, non sei en que posto do ranking está, pero ten datos moi negativos. A DGT retirou xa máis de 21.000 puntos por manipular o teléfono na estrada. Carai. No que vai de ano. Joder. Alrededor de dun 36% dos accidentes mortais registrados o ano pasado en Galicia foron por mor das distracción dos condutores. Vai, hombre. E o uso do móvil é xa a principal distracción ao volante. No 2016 foron sorprendidos falando polo móvil uns 5.844 condutores galegos. En o que vai de 2017, falta un mes ainda para rematalo, xa cacharon a 7.036. Madre mía. O sea, de 5.844 pasamos a 7.036. Madre. O que significa, o que decía no titular, 21.600 puntos en sancións de tráfico. Madre de Dios. O sea que xa imprudencia, claro, imprudencia moi, sí, alta, sí, sí, sí, levamos uns números que mete medo. Claro que sí. A DGT busca endurecer as sancións, máis puntos para os que se pillen falando polo móvil mentre conducen. Pois está penalizado con 200 euros e 3 puntos. A intención é aumentar o a sanción pecuniaria e tamén que che caian máis puntos e tamén incidir fortemente nos reincidentes. Claro, claro. Se te cachan por segunda vez, terceira consecutivas, sí, falando polo móvil, cando xa fuche sancionado por iso, pois que che caia unha boa. Ou unha retirada, carné. Pois un vai aprendendo. Un estudio de AXA, por exemplo, di, como curiosidade, que o 25% de conductores recoñecen usar o móvil sen manos libres mentras conducen, un 25%. Soli. O sea que é bastante, ¿eh? Sí, sí, sí. E un 18% recoñecen ler e incluso enviar e responder mensaxes. Carai. Por WhatsApp, por SMS ou polo que sexa. E consultar internet. O sea que imaginade, vos, ¿eh? Eu un día falando así cun amigo en plan carallada, sí, decíamos, hai xente que conduce sen mirar o móvil, eh? E é certo, un día se buscadra. Está ben a frase, vos, sí. Vos mirade, moita xente se ve, eh? Sí, sí, sí, sí. Ya hai algún que aparece nos bares sin mirar o móvil tamén. Sí. Tamén, tamén, tamén. O sea que non me gusta, evidentemente non me gusta, porque hai moitos accidentes, aumentan, sí, e xa non só o risco que pose en risco a tua vida. Si non a dos demais. Pose en risco a dos demais, sí. Sí, sí, sí. E eso está moi mal. Moi mal. Tomemos conciencia. E non me gusta, para rematar, o maltrato infantil, a quen lle vai gustar, non? Hombre, por favor. A semana pasada, lin un caso bueno, un caso brutal de abusos en Mondoñedo, nunha parroquia de Mondoñedo, e bueno, quería decirlo por un pouco tamén, se non estamos sensibilizados ou para sensibilizarnos, se estamos para sensibilizarnos máis, porque isto non se pode admitir. Orde de alonxamento para dúas mulleres acusadas de darlle unha brutal malleira ao seu sobrinho de 9 anos. Na vivenda familiar convivían nai e fillo, dúas irmáns con seus respectivos fillos, curmáns do neno maltratado, e a avoa. Sei que o neno chegou á escola con moratóns, lesións na cara, pernas e as costas, e as mulleres, imaginade, chegaron incluso a maquillar o cativo para disimular as marcas e hematomas. Vaya. Na escola decatáronse do sucedido, deron parte á Garda Civil e o neno acabou confesando que lle dera unha malleira que non era a primeira. Claro. Claro. As mulleres foron postas á disposición da Garda Civil, o xulgado pues, tomou cartas no asunto e xa ordenou o alonxamento inmediato da vivenda familiar das tías, sí. Que foron as maltratadoras neste caso, e bueno, e agora pues, que a xustiza actúe, siga o seu curso e ya está. E xa está, que bueno, que non pode ser esto. No. Bueno, que queda dito, que non che gusta, que tampouco nos. A quen lle vai gustar eso. Sí. E bueno, eu xa teño unha curiosidade desas que me gusta a min pa chufar dos galegos. Porque eu creo que se chufa pouco, Sí. Non compre, non temos por que ser soberbios, non? No. Pero chufar sí, porque a veces hai que quitarlle algo, pero bueno. Sí, bueno, pero mellor a veces digo por o déficit que temos de autoestima de atrás os galegos. Sí, sí. Por ese déficit, agora pois igual hai que tomar máis vitaminas de autoestima e chufar un pouco máis do debido para compensar. Vale. Sin intentar caer sin a intención de caer na soberbia e na prepotencia, evidentemente. Muy ben. Imos ao logo dun ton. A ver. Temos falado, xa sabedes, que bueno, o futbolín foi inventado por un galego, a calculadora tamén. Un curuñés. Conteivos a historia. Sí. E hoxe, no Gece Ciencia, sae unha noticia que me chamou moita atención. Que descubren que un galego inventou as pinzas dos tirantes grazas a unha foto familiar. As pinzas dos tirantes. A ver, non é o que os tirantes estilen moito, non? Pero ainda hai xente que os leva. Sí. Prefiren o cinturón, prefiren esos tirantes que quedan como tamén máis... Si van sempre na mesma altura. Exactamente. O quen, un famoso que leva tirantes o Rodríguez, como se chama, o xornalista este tan coñecido, Pedro J. Ramírez. Pedro J., sí. Por poñer un caso, non? Bueno, pois, o inventor desas pinzas, con que se amarra os tirantes ao pantalón, é obra dun galego. Sí. Invento. Uli. Pois, digo, o Gece Ciencia, que as grandes historias a veces fican agachadas na gaveta dun moble, esperando que alguén as faga sair a luz. Manuel Rodríguez Arijón Payas, como outros tantos galegos anónimos, deixou a súa terra natal, Carballo, e emigrou aos Estados Unidos con só 16 anos. Como tantos outros, buscou e rebuscou para ganar esa vida, e imaginación non lle faltaba, como moitos galegos, e máis cando estás en necesidade, tens que buscarte a vida, esburgadas, non? Sí. A súa historia seguiría no esquecemento anónimo, se non fose porque moitos decenios despois un proxecto en Carballo na memoria, Perdón, Xosé Manuel. Dime. O segundo apelido? O segundo, Rodríguez... A ver, o primeiro é Rodríguez Arijón, con guión. Sí. E o segundo, Payas. Pois ben, o proxecto Carballo na memoria, impulsado polo Concello, é unha plataforma que se chama POTIC, que compila, recolle e escolma patrimonio fotográfico da vila, atopáronse cun descendente de Manuel, do inventor. Foi durante un traballo de recollida de imaxes que estaban realizando polas parroquias e chegaron pues, a esta historia. Deron crédito de que tiñan entre as mans, entre as imaxes aportadas por ese descendente do noso inventor, unha patente das pinzas dos tirantes. Entre ese material, fotos e tal, atoparon as follas onde el describía a patente. Ajá, a patente que despois se registrou e que deu ese invento, as pinzas dos tirantes. Uh-huh. Datada, a patente foi registrada en Nova York no 1938. Soubose gracias a este encontro que Manuel chegou primeiro a Florida, onde foi retratado elegante na imaxe que figura nunha das fotos atopadas. Esa foto enviou ya a súa familia galega como síntoma de que as cousas ian ben, elegante, ben vestido e tal. Viaxou hasta despois a Nova York e ali foi cando patentou os cridos tirantes en Nova York. O mecanismo de suxección dos tirantes foise perfeccionando durante o século XIX, pero ata ao enxeño creado por este galego eran sostidos normalmente con botos ou corchetes. Sí, ata aquel momento suxeitábanse con cordóns ou con botós ou corchetes, e ele inventou pues, un avance máis a pinza esta. Muy bien, claro. E como vos digo, no documento da patente, o propio Rodríguez Arijón expón durante 4 páxinas o mecanismo de funcionamento con gráficos e unha longa descripción de texto do invento. Muy bien. O que mira, recopilando, escolmando material histórico, ajá, entre as fotos, aparece un grande inventor galego. Este señor atoparon a patente aos gráficos nos que pues, se ilustraba o invento que despois registrou como patente. Supoño que non me vire exclusivamente desta patente, non? Pero que lle dera unha repercusión. Hombre. Un grande inventor galego, lo chico. Exactamente. Sí, señor. Que outro galego, neste caso histórico, que foi quen de inventar algo. Dicías ti na primeira parte do programa, Armando, a cabeza non para. Sí. Non para todo o mundo, non? Claro. Pero por galegos que somos os protagonistas deste programa, pues tampouco para. Tampouco. A este nivel. Sí, sí. A ese nivel, e a outros moitos, que hai fotografías nas que ti de vez en cando colgas aí no Facebook, farnos partícipes, de letreiros especiais e de mobles reutilizados nas leiras e no Jocaronda. Sí. Das nosas vivendas, non? Sí. A cabeza non para, a todos os niveis. Niveis. O caso é que non pare. É que non pare para ben. Exactamente, sí. Comentar que esta fin de semana, do 1 ao 3, en Pontevedra, ten lugar o Culturgal. Culturgal, sí. Que pues, é a gran feira de mostra da cultura galega. Da cultura, exactamente, sí. Se alguén lle cadra vir por aquí, poda chegarse, porque nos 3 días, aparte de coñecer novos proxectos culturais creados aquí no país, que serán a ver, a coñecer e incluso a comercializar, pues tamén hai presentacións de libros, algunha exposición, algún espectáculo en directo, o sea que a mellor cultura do país estará no Culturgal de forma de espectáculos, sobre todo, pero non exclusivamente, darse cita en Pontevedra estes 3 días. O sea que, bueno, desde aquí, unha das propostas para os que se cheguen estes días e que irán a disfrutar un pouquinho. Disfrutar deso. E para rematar, tínhamos un pouco esquecido, o galego echa así. Sí. Dicimos 4 ou 5 frases, se vos parece, sí. Rematamos a sección. Pois perfecto, veña. Que vos parece? Sí, perfecto. Sí. A ver, unhas frases pues que... A ver, Fernando, se nos pon ese... Que Fernando, poñanos esa música que sempre acompaña precisamente a ese... A esa túa despedida. Veña, aí temos. Cando queiras. O galego non se sorprende. O galego dixe... Pero que me estás contando, neno? Me estás a dicir, sí. O galego non é que non entenda. O galego non o pilla. É tanto. O galego non bebe moito. O galego énchese. Eso. E se bebe moito, Bota por fora. Muy ben. O galego non saúda. O galego dixe boas. Boas. Sí, señor. E a última. O galego non está curado. O galego xa está pa outra. Xa está pa outra, sí, señor. Sí, sí. Está moi ben, está moi ben. Sí. Pois pues este re... logo. Sí, sí. Esta lembrame de cando eu estuvera no hospital engresado, pero salira un señor veciño que tamén era galego. Bueno, non era galego-galego, pero era de Ponferrada. Vale. Un galego de Ponferrada. E dixa, home, e ti tamén estás por aquí? E dixiñe, pois sí, estou aquí na reparación. E dixiñe, pois pues a mí xa me repararon, xa estou para outra. Exactamente, esa sí, frase señor. Mítica. Sí, señor, E agora veo unha cabeza, para, bueno, para completar, xa que estamos falando de, pues de refráns. De males, de desíos, sí, sí. De doenzas. Sí. Cando, sobre todo a xente maior, levabas un golpe, levabas unha boa e chorabas e parecía que se acababa o mundo, que che saían as tripas, sí. E dicía che, bueno, bueno, bueno, ainda hai por onde atar. Nunca, sí. Non me lo dixeron nunca. Sí, sí, sempre, sí, bueno, sí, tantas veces. Sí, pois pues xa está, xa hai por onde atar, cala, que non foi para tanto. Eso. Sí, ainda hai sitio para outra. Vale. Exactamente. Bueno, Xosé Manuel, ata vindeira semana. Bueno, a vindeira semana non, eh? A vindeira semana non que temos ponte. Hai ponte. Festiña, festiña. Por aquí. Veña. Bueno, pois pues... seguro que o mellor Armando aparece por aí. Bueno, a ver se nos cadra. Vale. A ver, veña. Hasta logo, unha aperta grande. Hasta logo.